99 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. W Sejmie szykuje się burzliwa debata, a po południu posłowie zasiądą do pracy nad projektami ustaw aborcyjnych. PiS rozważa poparcie dla rządowego programu wprowadzającego babciowe. Z decyzją czeka, aż przepisy trafią do Sejmu. Lekarze z Gliwic usunęli pacjentce guza kości ramiennej. Przeprowadzili tym samym skomplikowaną i wyjątkową operację. Wznowiono obrady Sejmu. Dzisiaj posłowie zajmą się 4 projektami ustaw dotyczącymi przepisów aborcyjnych. Do gorących obrad spodziewał się w programie Trzecim Polskiego Radia minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wreszcie taka debata, która pokazuje siłę parlamentu, że parlament jest od tego, żeby debatować nawet na najtrudniejsze tematy i żeby szukać tych rozwiązań, które będą akceptowalne dla większości parlamentarnej. Wyborcy chcieliby sprawczości i tego, żeby pewne rzeczy doprowadzić do końca, ale wyborcy będą rozliczali rządzących za to, czy wykonują swoją pracę. I skoro coś naobiecywali, to muszą odrobić zadanie domowe i przeprowadzić dyskusję, procedować z ustawami w odpowiednim tempie i doprowadzić do ich uchwalenia. 2 projekty złożyła Lewica i po jednym Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga. Jeden z projektów Lewicy częściowo zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia aborcję do 12 tygodnia ciąży. W tym kierunku idzie też projekt Koalicji Obywatelskiej. Projekt Trzeciej Drogi przywraca przepisy sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Początek debaty po południu. Poparcia dla rządowej ustawy Aktywny Rodzic nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka ugrupowania była minister rodziny w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marlena Maląg. Mówiła o tym o poranku w Polskim Radiu. Tej ustawy jeszcze w Sejmie nie ma. Tą ustawę dopiero rząd na ostatnim posiedzeniu swoim przyjmował. Wszystkie rozwiązania, które są korzystne dla polskich rodzin, na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierać, bo my rozpoczęliśmy tą politykę prorodzinną. Program Aktywny Rodzic ma pomóc w godzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Rozwiązanie dotyczy wszystkich dzieci w rodzinie, które będą mieściły się w odpowiednich ramach wiekowych i opiera się na 3 rozwiązaniach. W skrócie zakładają one wsparcie finansowe w wysokości 1,5 tysiąca złotych przez 24 miesiące dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Żeby otrzymać te pieniądze, rodzice będą musieli mieć pracę. Przy obsadzie wyższych stanowisk unijnych nie można wykluczać żadnego z państw. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia przed odlotem do Warszawy i dzisiejszymi konsultacjami z premierem Donaldem Tuskiem oraz szefami rządów 6 krajów – Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Luksemburga. 27 państw, także te z Europy Środkowej, powinny być brane pod uwagę. Jestem zdeterminowany, aby zapewnić takie podejście bez podwójnych standardów. To powinno być priorytetem. W obecnym układzie na najwyższych unijnych stanowiskach brakuje przedstawicieli Europy Środkowej. Charles Michel, który jest przewodniczącym Rady, to Belg. Ursula von der Leyen, stojąca na czele komisji, to Niemka. Z kolei Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, to Hiszpan. Negocjacje o obsadzie stanowisk na dobre ruszą po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kolejny wielki krok polskich lekarzy na drodze do lepszych metod leczenia raka. Medycy ze szpitala numer 4 w Gliwicach przeprowadzili skomplikowaną i wyjątkową operację. Usunęli guza kości ramiennej u 61-letniej pacjentki. Co dokładnie zrobiono, tłumaczy profesor Daniel Kotrych z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przerzut nowotworowy raka piersi do kości ramiennej, który można powiedzieć, że dokonał samoistnego złamania, wieloodłamowego, skomplikowanego złamania tej kości, został wycięty w całości razem z fragmentem złamanej kości bez odpreparowywania otwierania szczeliny złamania patologicznego. To znaczy, że dla chorej rokowanie jest o wiele lepsze, ponieważ guz został w całości usunięty razem z tym złamaniem. Forma operacji minimalizowała także ryzyko rozsiania komórek nowotworowych po całym organizmie. Po zabiegu pacjentka będzie mogła wrócić do niemal pełnej sprawności. Operacja według lekarzy pokazała, że możliwości leczenia pacjentów z przerzutami choroby nowotworowej do układu kostnego są coraz większe. Do biblioteki Fort Collins w amerykańskim stanie Colorado zwrócono powieść, którą czytelnik powinien był oddać najpóźniej 13 lutego 1919 roku, donoszą lokalne media. Powieść Ivanhoe Waltera Scott

Znakomity duet w składzie Anderson .Paak i Bruno Mars, czyli grupa Silk Sonic Skate. Tym utworem rozpoczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Dzień Radia trwa. My się będziemy do Państwa uśmiechać do 12 w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. No i ten wspomniany Dzień Radia zaraz odpowiednio poświętujemy. Poza tym słów parę o horrorach, których bohaterami są postacie z bajek. Porozmawiamy też o młodzieżowych neologizmach i o tym, skąd się wzięły takie słowa jak bambik, boomer czy inba. Zapraszamy do słuchania. Kara Śrogucki teraz i Niedźwiedzie Polarne. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Budzi, uspokaja, nastraja na resztę dnia albo daje wyciszenie. To wszystko zapewnia nam towarzysz na ścieżce codzienności, radio. Dzisiaj Dzień Radia, stąd jego funkcjonowaniu poświęcamy nieco więcej czasu. Radia nie ma bez słuchaczy, dlatego zapytaliśmy ich, za co oni kochają swoje radio. To starał się ustalić Michał Fedusio. Radio towarzyszy słuchaczom od ponad 100 lat. Taki staż ma też w Polsce, bo od uchwalenia ustawy radiotelegraficznej w naszym Sejmie minęło niemal 101 lat. Przez ten czas na falach radiowych spikerzy informowali o tym, co ważne, przełomowe, niezapomniane i poruszające. Radio to też dialog, interakcje ze słuchaczami, sztuka, nauka i rozrywka. Za to wszystko kochają je słuchacze. codziennie rano włączam radio. Robię to chyba z automatu, trochę wiadomości z rana lubię posłuchać, także towarzyszy mi codziennie rano, ale myślę, że to też z mojego domu rodzinnego wyniosłam, że polskie radio towarzyszyło codziennie w moim domu. Pierwsze, co mnie skłania do włączenia radia, to po prostu jakaś dobra muzyka, wiadomości ze świata codziennego. Muzyka, zwłaszcza w aucie. Na pewno wywiady są fajne, też są ciekawe informacje ze świata, jeżeli coś się dzieje. Forma zarówno wyciszenia się, jak i dowiedzenia się o czymś nowym, fajnym, konkretnym. Jedyne się słucha radia, wiadomo, wiadomości dzisiaj. Te czasy się zmieniają i trzeba się do tego przyzwyczaić, więc każdy jednak będzie wybierał te wiadomości, tą informację, które tak naprawdę jemu bardziej pasuje. Już nawet nie chodzi o wiarygodność tej informacji, tylko bardziej o źródło, z którego to idzie. W radiu jest wolność słowa. Nie ma czegoś takiego jak w telewizji, że na przykład są kanały postronne poszczególnym partiom, a jeżeli chodzi o radio, to nikt nie ma problemu z wyrażaniem swojej opinii. Głównie bardziej zależy mi na takich rzeczach kulturowych bardziej, niż takich właśnie bardziej politycznych, ale no głównie dla muzyki. Chyba dla samego po prostu dźwięku. To nie jest pierwszy wybór, jeżeli chodzi o wybory muzyczne, ale właśnie newsy i taki chyba sentyment po prostu. Z biegiem lat radio skracało dystans i gościło u swoich słuchaczy nie tylko poprzez głośniki odbiorników. Spikerów ze studia z powodzeniem uzupełniają dziś prezenterzy i prowadzące audycje plenerowe. Można je realizować z każdego zakątka kraju, a jedynym ograniczeniem jest łączność i pogoda. Mówi Wiesław Szala, realizator dźwięku w Polskim Radiu z ponad 50-letnim stażem, pokazując miejsce swojej codziennej pracy. Wóz jest podłączony, teraz należy włączyć zasilanie wewnętrzne. Wóz transmisyjny, o którym mówimy, składa się właśnie na magię radia. Umożliwia przekazanie i stworzenie magii radia z każdego miejsca w Polsce czy w Europie. No najpierw wóz trzeba podłączyć, ustawić antenę satelitarną, tak żeby antena nawiązała łączność z satelitą i już w zasadzie mamy gotowe. Nad tym, by zawsze było gotowe, czuwa sztab ludzi. Najpierw rozdzielnia pasm emisyjnych, potem reżyserka, kolejny realizator na danej antenie i w końcu speaker prowadzący audycję albo przemawiający właśnie reporter newsowy. Każde ogniwo tego łańcucha również kocha radio. Reporter newsowy Michał Fedusio. No to w ramach świętowania mamy dla Państwa prezenty, kubki, na których widnieje nasze trójkowe logo. Kubki w kolorze różowym lub jak ktoś woli w kolorze magenta, bo brzmi to chyba jeszcze lepiej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taki kubek otrzymać, to proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, a ja postaram się coś z tym zrobić. The National i Anyone's Ghost to przed nami. Say you stay home, go with the flu. Find out from friends that wasn't true. Go out at night with your headphones on again. Walk through the Manhattan valleys of the dead. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. Said I came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bombay Bicycle Club i Shuffle to za nami. A na trójkowej antenie, tak jak obiecałam, krwiożerczy Bambi, to znaczy głównie to nasz gość, Adam Siennica, dziennikarz filmowy, a o krwiożerczym Bambi po prostu będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Do sieci trafiła właśnie zapowiedź filmu Bambi, Dzień Sądu Ostatecznego. Tytuł brzmi tak, że ja się i śmieję, i drżę ze strachu. I chyba właśnie o to chodzi, żeby wywołać te dwa uczucia naraz. Miałeś przyjemność obejrzeć ten teaser? Jasne, jasne. I widać, że twórcy dalej bawią się dość kreatywnie w wzięcie popularnych postaci i zrobienie z nich horrorowych zabójców. Więc Bambi będzie demoniczny, krwawy i bardzo okrutny dla wszystkich, których spotka na drodze i chyba też zemści się za mamę. Okej. Okay. Dużo mamy w popkulturze takich produkcji, które opowiadają o postaciach z bajek, które mają swoją demoniczną stronę. To jest właśnie nowy trend w Hollywood, który zapoczątkował Puchatek, Krew i Miód, gdzie Puchatek i Prosiaczek byli mordercami w stylu Ghostface'a z Krzyku czy Michaela Myersa, więc oni to rozpoczęli i teraz tworzą wielki świat, bo jak Marvel rozpoczął wielkie światy, to oni też chcą. Więc Bambi jest ich nowym filmem, kontynuacje Puchatka będą kolejnymi, a w planach mają Pinokia, Piotrusia Pana, Szalonego Kapelusznika, Śpiącą Królewnę i chyba na razie tyle, a ostatecznie za rok, w 2025 roku, pojawi się Puchniverse, The Monsters Assemble, wielki film, w którym wszystkie te postaci spotkają się na jednym ekranie i będą wspólnie zabijać tych, co przeżyli w ich filmach. A sam Bambi będzie wierzchowcem Puchatka. Ojej, to brzmi jak naprawdę niezwykłe połączenie. Puchniverse, takiego słowa użyłeś, czy to jest w ogóle jakiś taki nowy trend, można powiedzieć, filmowy? Znaczy to nie jest taki trochę trend, bo to Puchniverse, oni nazwali to swoje uniwersum od Puch, czyli Winnie the Pooh, czyli oryginalnej nazwy Puchatka, a cały trend tworzenia wielkich światów, uniwersów, to jest już od jakiegoś czasu. Wszyscy próbują, bo wiedzą, że taka ciągłość fabularna i powiązania ludziom się podoba, bo Marvel to spopularyzował, ale no sukcesów wielkich wszyscy nie osiągają, więc może akurat te horrory, które nie są zbyt drogie, a w tym roku zobaczymy właśnie jeszcze Pinokia i Piotrusia Pana, mogą odnieść sukces, tak jak właśnie pierwszy Puchatek, który stał się fenomenem w zeszłym roku, bo był to film mikrobudżetowy za $100,000. Nikt nie spodziewał się, że trafi do kin, a tutaj 5,5 miliona z całego świata zebrali i stali się rozpoznawalni wszędzie, gdzie tylko można. No tak, $100,000, a zysk blisko, no ponad $5 milionów, tak jak mówisz, to jest naprawdę niezły wynik. Skąd w takim razie moda na złe filmy? Bo mam wrażenie, że ostatnio pojawia się ich dużo częściej, pokazy filmowe również w kinach, które prezentują właśnie te najgorsze filmy świata. Lubimy oglądać to, co jest po prostu w jakiś sposób złe, tak złe, że aż może być dobre? No właśnie to chyba o to chodzi, że widzowie lubią coś, co jest tak złe, aż dobre, ponieważ jest to coś, co nas kieruje w inne rejony popkultury niż te dobre filmy, które oglądamy na co dzień w multiplexach. One pokazują nam zupełnie inne wizje, czasem tak absurdalnie głupie, że aż śmieszne i fajne, więc dużo ludzi to lubi i w postaci właśnie takiego Puchatka, który choć krytyków nie zachwycił, to widzowie byli okej, zachwyceni i teraz druga część wchodzi i też widzą się podoba, choć ocieka to tak mocno kiczem, że niektórzy nie wytrzymują. Co prawda mówisz, że widzowie oceniają dobrze, ale tak patrzę na oceny różnych użytkowników w internecie i jednak widzę, że blisko dwójek, jedynek, raczej takie są oceny tych filmów, a jednak mimo wszystko filmy zarabiają duże pieniądze. Po co się właściwie robi takie filmy? Tylko dla zabawy? No, zabawa i kreatywne tworzenie czegoś, czego jeszcze nie było, na pewno jest jakąś tam motywacją dla twórców, bo no, umówmy się, ale nikt nie idzie na plan filmowy po to, żeby akurat świadomie zrobić coś tak złego, że ludziom się nie spodoba i będą te jedynki i dwójki dawać. A więc oni mają jakieś tam motywacje, żeby zrobić fajną rozrywkę i ta rozrywka ma swoich odbiorców, bo jednak do kina ludzie chodzą, oglądają, jedni narzekają, inni kochają i te filmy zarabiają, więc to jest po prostu taka popkulturowa zabawa, która daje efekty i przy okazji pieniądze. Bambi, Dzień Sądu Ostatecznego już niebawem w kinach, potem kolejne filmy z tego uniwersum postaci z bajek, które stają się krwiożercze i mordercze. Nie wiem, czy polecamy. Jeśli nie straszne są Państwu filmy klasy B lub C, to myślę, że można zaryzykować. Naszym gościem był Adam Sienica. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień.

Ennio Morricone, wyśpiewany przez grupę Mitch and Mitch. Mettiu Nasera a Cena. To za nami. 10 minut do godziny 11. W studiu już Mateusz Adamczyk. Za chwilkę porozmawiamy o języku i neologizmach. Ale na razie jeszcze Kasia Linz i Miłość się nie kończy. Kasia Linz, Miłość się nie kończy. To za nami. A w studiu nasz felietonista, chyba mogę tak o tobie powiedzieć, Mateusz Adamczyk. Do końca kwietnia, właściwie o 10.45, w każdy czwartek Mateusz będzie dzielił się z państwem różnymi językowymi przemyśleniami, a to wszystko w ramach cyklu Przysłowie. Piękne dźwięki, zdecydowanie. Dzisiaj sobie pozwolę wykorzystać fakt, że chwilę temu naszym tematem był morderczy jelonek Bambi, bo to słowo Bambi w nieco zmienionej formie, bambik, mocno weszło do języka, szczególnie młodzieżowego. Skąd się to słowo właściwie wzięło i co oznacza? Oznacza żółtodzioba, kogoś, kto jest nieudacznikiem albo nieudacznicą, kogoś, kto nie ma wprawy, a nie ma wprawy przede wszystkim w graniu w pewną grę, która nazywa się Fortnite, bo właśnie z tej gry pochodzi to słowo, a właściwie ze środowiska osób, które grają w tę grę. I taka osoba, jak się okazuje w jednej z piosenek, nie ma fałdolców. Fałdolców, czyli takiej wirtualnej waluty, która obowiązuje w tej grze. Jeżeli ktoś ich nie ma, to znaczy, że dopiero zaczyna, no więc jest żółtodziobem. Mhm. Czy ja śmiejąc się teraz z tego wychodzę na boomera trochę, że nie rozumiem tych słów? Pewnie tak, chociaż na dobrą sprawę chyba bardziej boomersko jest wtedy, kiedy na siłę staramy się tych słów młodzieżowych używać, choć już chyba do tego pokolenia nie należymy, bo to jest pokolenie, które powiedziałbym kończy się gdzieś na nastu latach. No powiedzmy, że 17 to górna granica. Mm-hmm. W przypadku słowa bambik jestem trochę rozczarowana, że nie chodzi jednak o jelonkę, tylko zupełnie i inne źródło tego wyrazu. Bambik, czyli słowo nominowane także do młodzieżowego słowa roku, niestety pokonane przez, w moim odczuciu, dużo mniej wdzięczny rel. A skąd ten rel? Rel to z angielskiego, jak zresztą bardzo duża część tych słów języka młodzieżowego, bo tak jak dawniej mój język młodzieżowy sprzed kilkunastu lat zapożyczał raczej z grypsery na przykład, czyli gwary więziennej, o tyle współcześnie młodzież zapożycza z języka angielskiego. I ten rel to jest właśnie coś prawdziwego, coś, co wydarzyło się naprawdę, ale te słowa właściwie tracą potem swoje pierwotne znaczenie i stają się swego rodzaju reakcjami. Tak jak zresztą w języku ogólnym mamy takie słowo silnie nacechowane jak masakra i właściwie tym słowem możemy określić każdą silną emocję. To już nie chodzi tylko o masakrę jako wypadek, czyli coś bardzo przykrego, tylko mogę powiedzieć była masakra i coś mi się bardzo podoba. Więc zostaje tylko ładunek emocjonalny, a rzadko zostaje treść. Mm-hmm. Tak jeszcze wracając do tego młodzieżowego słowa roku, przyznam ci się, że miałam innego faworyta trochę, czyli słowo zgerypała, brzmiące tak źle, że właściwie nie da się go nie pokochać. Chociaż absolutnie nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tak właściwie mówił. I tutaj też ciekawe jest to, skąd się to słowo wzięło. Możesz zdradzić? No właśnie, może najpierw powiedzmy o tym, że sam plebiscyt trochę stoi w sprzeczności z naturą języka młodzieżowego. Dlatego, że gwara młodzieżowa ma być językiem tajnym. To jest jej podstawowy, podstawowy element. No, żeby starsi nie wiedzieli, o czym ta młodzież rozmawia, bo też rozmawia o takich rzeczach, które no, niekoniecznie są pochwalane przez osoby starsze, przez rodziców w szczególności. No i właśnie dlatego czasami się mówi, że to starsza młodzież wybiera młodszej młodzieży w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku właśnie to słowo. Zresztą no, pokazują to także różne takie dyskusje internetowe, w których biorą udział w szczególności osoby, no, które już są spoza tego kręgu młodzieżowego słowa roku. Mm-hmm. Jak to się właściwie dzieje, że niektóre słowa tak łatwo przechodzą do języka, a innym jest trudno się przebić? To jest bardzo ciekawy wątek kodu kulturowego, dlatego że współcześnie stawiamy na młodość. Zobacz, że większość reklam, większość treści kierowana jest do młodych i o młodych osobach, a więc ten język młodzieżowy bardzo silnie oddziałuje na polszczyznę ogólną. To jest taki dla nas trochę krem na zmarszczki, można by było powiedzieć. Posługiwanie się tymi słowami nas odmładza. No ale jak młodzież pewnie by powiedziała, wypada to często cringe'owo. Cringe'owo, kolejne piękne słowo. A czy ty zauważasz już jakieś kolejne nowe językowe mody, o których może ja jeszcze nie słyszałam, i o których nawet to wybierając młodzieżowe słowo roku będziemy myśleć w kolejnych latach? To zawsze jest tajemnica dla mnie, dlatego że o ile jeszcze do 2018 roku znałem znaczenie wszystkich słów nominowanych, o tyle od tamtego czasu muszę je sprawdzać na bieżąco i sprawdzać w różnych kontekstach, bo nie mam pojęcia. Zresztą no, niektóre są czytelne, tak jak śpiulkolot, można to odczytać z budowy samego słowa, choć jak młodzież mi powiedziała wielokrotnie, nikt tego słowa nie używa. Ale są takie słowa właśnie jak eluwina, które na początku w ogóle nic mi nie mówiło. Okazuje się, i to jest kolejna cecha tego języka młodzieżowego, że tam się cały czas poszukuje nowych środków wyrazu. Więc już to elo, które powstało od hello angielskiego, przestało być świeże i szczere w związku z tym, no to trzeba było do tego dorobić jeszcze jakieś cząstki i utworzyć nowe słowo, czyli właśnie eluwina na przykład. To jest język bardzo żywy, bardzo spontaniczny, dlatego że żywość i spontaniczność oznacza tutaj szczerość. A to jest język, jak każdy inny język, język relacji międzyludzkich. No i tę potrzebę nam zaspokaja. Mateusz Adamczyk, dziękuję ci bardzo za tę garść językowych ciekawostek. Czyli co, kolejny czwartek, 10:45, znowu się słyszymy. Zapraszam serdecznie. A potem w maju, co nas czeka? Czeka nas już pełnowymiarowa audycja Przysłowie, do której będę zapraszał gości i gościnie i będziemy rozmawiali na różne tematy, od feminatywów oczywiście, aż po baśnioterapię. Zapraszamy serdecznie do słuchania. Mateusz Adamczyk, raz jeszcze dzięki za rozmowę. Dziękuję. Przysłowie. Skoro Dzień Radia, to mamy i Radiohead. No surprises, to za nami. 7,5 minuty do godziny 11, już za moment serwis trójki, ale zanim to Lola Young i Big Brown Eyes. I'm lonely